گران محترم مردن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن نو نسی نمبر 61 جب مقام رستم محلہ عجیب جامع مسجد کے 2/9/2009 کے شعر ددید ملاوی دو پتہ یاد ساتھی اشاوتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 نشته دا آغا پا جن بانده آن دا صوفیا و دا شیخان و خبری دی آغای دا سه اعتبار نشته ری خواه. سورت مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھایا این سواد. سورت مریم دا مریم دا گوی چی دیکھ دا مریم علیہ السلام و سلام بحث دے بیان ترتیب لحاظ سر دا نسم دے دا نزول لحاظ سر 44 نمبر دے خواہ اتل سورتنا ممتاز مخک الستل لک فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام عراف انفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاف اوداد مریم ربط مخ کے سردار جی مخ کی صورت کے نفی دے علم غیب اکڑا دا غیر اللہ نا سور مریم کے نفی دے شرف تصرف کئی واقعی نشتنو پا غیبو ندی پوانو خدا غصے واقعی نشتتنا بلدہ چی دا صورت دے صورت کاف تت مدا مخ کی صورت کے نفی دے علم غیب و دا بازے بندگانونا دی صورت کے ترقی دا چی دا غیب عباد اللہ اللہ تا عجز دی سورت کا پخر کے ویلو انما الہکم الہ واحد دی سورت کے وہی انبیاء ہم اللہ تعجزی کئی خواہ داود سورت تا دفع دا شبہات و باقیہ ہو عاجزی داغ خلق جراغی دعا گان اللہ قبلے سورت کی دری اسی دی اول ایسا دریش پیتا پورے وضاحت دا شپگ و خبرو پیغمبران عجز بلا حسر زکریہ عیسیٰ ابراہیم موسیٰ اسماعیل ادریش پٹول سلام ٹول اللہ تاجز دف دشبہات الدین یرو بشارت دوم ایسا شپکش پیت پورے پدی کیا عاجزی دا ملائک و دعوت توحید درم ایسا آخر پورے شپک زواجر یرد آخرت رد پہ اتخاذ الولد بشارت متقیانو تا نفی دا شفاعت قہری یرد دنیا و دعوت توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیندا دنم دا اللہ جام خاص و رحمت والدین اللہ کاف ہا یا عین صاد سوشو پانچ د پنج نہ تختے دے نا شیخا د پنج نہ بچتا دے پفا بے لگے تو پنج پیرے دا سے بد بے منل اس اگی نہ ہوئی سے تو پنج پیرے اس وقت پتر جی سو بد نہ منی اس وطار سڑی ہوئی آپ ڈالنگ لگا کا بھایا انسواد اللہ پوئے گی پمانا ددی حروف ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ دایا داشت رحمت درفتارے پبندخ پر زکریہ علیہ السلام باندے عمر دا زکریہ علیہ السلام دو کم سل کالا عمر دا بی بی داغ شپک شل کالا کل دا شیخا خزا مشری خاون کشر او کل خاون مشری خزا کشر خا دا دا عمر لحاظ دے دانا جی خزا مشر شوا اصری خبر خز تے سد لڑوڑم تھی خوارا پچی سر خوقی اگر نہ کہنا آخر مشر رانا کہنا آتے غریب پہ عمر کے مشروا یہ تو مشرے لے آج دے کو منور خدا نہ رہا نہ دا مشری دا عمر مشری مشری نہ رکھا مشری رہے لم دا او مشری اگر رجلا اللہ پہ دربار کی شاوی زکریا علیہ السلام دا اصل نہ ترکانو تھا او دی کے اشارہ ودی تے د چان سب تس پک مگورا سوک بسئی سوک بترکانی سوک بلوا دی نہ دا کمینے انسان کا دی چن سب تسپگوری کا سبتا سپگوری تیرا کے جلسوا نو یو نوجوان مولانا سے وہ مانے مخ کے بیان کرو نو پسب کے وہ تمخامک زمین دشاعت یا ادھر نایا نسٹو ناگ ہی دے اس کا ترت کہو ناگ بھی تگور بھی قرآن راوالی وہ دی زلیل قوم لے ور کی چدا گرز میں پیس خات کے آگا نایا نما تو قتل ہمیں سرو ندا سے کو ڈر زیاد خپو زمان نمبر چراغ ہے میں باز مرگری زمون جوش کے راش میں خبر پکاری اشارات نہیں پکار لیکن میں حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وہی کہ الکاسب و حبیب اللہ کا سب گرد خدے دوست ہے انایا نے سر میں چت کے خاندل نور زمون جدی سر سے خبر دا پخل دے رہا یار مدنی سنگ دا سنگ نا گر اخری دا خری کے بد ددے دا پیسے دی دا پار جائز دی کنا خدا خبر رہا آخو منگوئے لی دی انشاءاللہ دا زکریا علیہ السلام ذکر قرآن پاک کے وہ زل راغ لے یو دل کے بل سورت انبیاء نہ ہاتھیا کی انعام پنزا ہاتھیا کے آل عمران کے وز آئے وہ دیر سے وہ تیر سے اذ نادا ربہ ندان خفیہ کلچ آواز ہو کو رب پلتا پا جزے آواز پٹ پٹ آواز قال ربی انی وہن العظم منی اویل دو اے رب زما یقینن کمزوری شوی دی اڈو کی زما وشتا علی الراس و شیبا تک شپین دے سر زما د بڑا والی پو جام یو مان دادا د سر نمی د بڑا والی لمبو چت شوام سر شپین شوخا آؤس خواڑو دا پتن لگی اس کو باز خلق پر زور باندھ ڈال سرو نے چپی نہیں ڈالک دا خیالی چیز بے ہائیڈروجن ہوں مگما نو دے سر اب میں اخت سرشی خون بکئی کا طور وے اختر نہیں دی خوق کنا خبر نہیں کہ آخر کے بدن بیا بوڑھا جوڑشی دا برگ سر بدی نہیں ہوئی لکھا پزور دان لسل سر برگ ہے وشتا لراس و شیبان تک سپند ہے سر زما دا بوڑھا والی پوجا ولم اکن بے دعائے کا ربی شقیہ نی مزو پوجد دعا ستا اے رب زما محروم بدبخت بوڑھا یم خو نا امید نی مزا اشارہ دیتا رہے جی بوڑھا گانو تو ہوا ہے چھے دا اللہ دا دربار نا امید کے گئے ماں بوڑھا رال نبی علیہ السلام تا ادرے دا سر دینی خبر ہے گولا نبی علیہ السلام ورتے پا جنت کے بیو بوڑھے نہیں خوا اگا بوڑھے پا جڑاشوا پس سلگو سلگو نبی علیہ السلام اور تو خاندل وے زما مطلب داد جی جنت کے بب بڑھا والے نہیں تو بدا سی بڑھے نہیں تو بس زوان ہے بیا تان با اللہ تعالیٰ زوان جینے جوڑ کی پ جنت کے بڑھا والے نشتا کسڑی ہو کزنا نہیں دی بس زوانا نہیں خا امزولی بھائی رہے ہو بلکہ ولم اکن بے دعائیں کا رب شقیہ نی مزو پوجا ددو آستا اے رب زما محروم بدباخ نبی علیہ السلام بکل کل دا سی جائز ٹوکی کولے ما تال تعلیم دی چی جائز ٹوکی خیر دی سڑے ولر آگے وی مالا دوخ بچے پکار دیں وڑو کے ونتے ویخا صحابی تہوے دو کا آگا پلان کے غٹوخ جزاک اللہ مالا غٹوخ پکار دیں نبی علیہ السلام میں تو کا ادوخا بچے اوخا بچے والا والا چرے وس ناگو تو جی زما ہو گٹ ناگو تو خان وے بولے دا وڑو کے دوخ بچی نہیں دا وڑو کی اوخا چے دا یا اوخ جونگے ہوتا منگوا یوخا بولے دا اوخ بچے نہیں سو اور سڑی خان دل خان اب یہ وہ تو بڑے ہر وڑو کے جونگے یا وڑا جونگے دا گورے دا اوخی بچی گورے دا کل کل نبی علیہ السلام و سلام دا غصے بکول خا خودے دا مطلب ہے جی موتا دے ازادی اختیار کو اور دا سے ٹوکے دے کہو چی آگا دا شریعت دا دہرے نا پاک وائی نبی علیہ السلام ہوئی چی کم انسان آگا دا شریعت دا اصول نا خلاب ٹوکے کئی خلقے والا خور واچھو ہے دانے چی یہ حدیث کے لئے ٹوکی ہو لی دے نو بس شورو رہے ہوگا دا بل حدیث بسکے ہیں نبی علیہ السلام وی چې د شریعت د دایرې نه پاخوا ټوکې کوي او خلک خندی را خندی نو دله خوله کې خبرې واچوي. اللہ فرمائے ولم اکن بدعائے کا رب شقیہ و انی خفت الموالی من ورائے و انی خفت الاقارب ان یضیع الدین من بعدی یا ریگم د ٹبر والے نا زمان رستو بدا دین گڑ بڑ کے ای سر دین غم دیکھا موالی تر بران قرآن نہ ثابت را تربور نہ یار کوا خدا مطلب نہ دے ناجائز یارت کوا جائز یارت کوا خطرت کوا وانی خفت الموالی من ورائی یقیناً یری گم نہ تربوران نہ رست زمان پدین کے تربور آواز رتر زامن تنوئی گرے او اور مثال پہ رہتا ہوا آگا دا پکور کے پخکڑے راوا چو برو نہ دے وہ تکے نول دواڑا پجنگ جائے ہوئی دا پوٹے بزخرا مبل ہوئی دا نمور پہ آواز کو ستر پورانم دا زان نے جوڑ کی تربور مو پی جن چی جگڑا کئی دا اللہ پا دین کے ناغستہ تربور دے توحید سنت کے چی تا سر برسر پیکار دے مخالف دے بس داستہ تربور دے وَإِنِّي خِبْتُ الْمَوَالِيَا مِنْ وَرَائِمْ اگر چی رتر زامن دیومی تربوران خیر دے اے خلاف نہ کہو یقینا یارے گم نہ تربران نہ رست زمان پدین کے وکانت امراتی عاقرا او دا خد زما شنڈا نو فہبلی ملذن کولیا را کے مالا د خپل طرف نہ وارث د دین ما سر د دین غم دے اللہ مال سو کو وارث را کہا گور دا یو نے چ فہبلی ملذن ک ذریتن طیبا ولے خدای شنډه دا بلشتنه او غیاوی شنډه دا نو امیدم نه ده خدا سے هم نه کوي چې خدای شنډه دا خدای ته مال زهرا مال اولاد را نه روغ رنزور بم ګوره کنه دانه چې ستا خزه دې سیبی سیبه من هغه بوډای چې مخې چورلی شي غاخې وتلی اته وای خدای پاک مال زامن پینده پینده زامن تیرا کې خان نو خدای ورکولی شی خدا داغ قانون نہ دینو فہب لی ملذن کا ولیا راو بخ ماتا دخپل طرف نا وارث د دین یرسنی و یرسو چ وارث شی د دین زما و یرسو من آل یعقوب وارث شی د دین دا اولاد یعقوب علیہ السلام وجعله ربی رضیا او گرز و دے رب زما غرشوی رضیا دہریان دلتے ہوئے تراس کی آگے ہوئی پیغمبران دینی لیڈران دے اسم چچت دا سے سڑے نتا تو ہوئی ستاسو لیڈر سوکتے ستاسو دے جماعت لیڈر سوکتے دا نوئی چھ ستاسو استاجی سوکتے استاسو لیڈر سوکتے دادا تتا پتا چیز دا کی کنا دغا خلق دا خبری کی خواہ وہی دینی لیڈران چی دی پا یو لاس کے کتاب دے بل لاس کے تورا دا پا کتاب بیدر نہ گٹو پا تورا بیدر نہ اخلو وائے بوتلا دل تک زن زر ندی مراد دلتی میراس دے دین مراد لم یورسو درہم ولا دینارا انبیاء علیہ السلام پیسی روپے نوی پریخے خوا میراس کی آغی دین پریخو خوا زکا اد دہری ہمیشہ دا پارا بس پا زن و زر کے نظر دے کل کل دا دہریان وی وی جی دا زن و زر شریکو زن خزی تا وی زر دولت تا وی خواد او بیا دروغ جن دی بیا دا سی نکی خواد ایو بدلا سی نیولیو میں زر پول پچی تا وی میں زر غریب سرم رازم آپا سیوت بدری جری بولی کھا شا میں تا چی وی جی زن زر شن دا خدای دا قانون غلط تے دا پکارو چې غریب اډوې نه ټول یو شان وینو راځه چې یو شان شو کنه نیم جیداد ځان پسې کنه نیم ما پسې کا اسه پخلوې چې او زهره زره ډو شریک خدا زن څنګه شریکه انسان دا زن خو خزه ته وي په پارسای کی وجالو رب رضیا یا زکریا ان نو بشرو کب غلام اے زکریا یا کنن مون زهر درکو تا ته پالک اسمه یحیی نم داغ بحیا یحیی منگ تالا بچے درکو او دد نڑوان دے با ہم نامے نہیں خا او د کی با جوزی خوبئی دنو روپ نسبت مطلب سو چه د یحیا نڑوان دے چرت د شن سڑی نے سوک نو پیدا شوی او دے ما پیدا کر دا زد خلق و تخیم اللہ ہوئی چه زداسم کوم چه د شن سڑی نے میں پیدا کر خو ار شن لم نہ اور کوم گرے کول شم خو اللہ ودا سے نکو دا یحیا نو میں ول ول کے خود یو وجہ دادا چه د د پ وجہ د د مور پر رحم کی زندگی پیدا شوا مخ کے رحم مڑو او چه کل دے پخیٹ شن داغے پر رحم کی زندگی پیدا شو حرکت نور زکوۃ یحیا وئی یحیا دے احیا نہ دے بل وجہ دار چه د د پ دعوت سر دین الہی جوندے شو نو یحیا و ت زکوی خا اللہ فرمائے اسمہ یحیا نم دد ب یحیائی او دا حضرت یحیا ذکر قرآن کے پنز زلہ راغلے دے یو دا دے بلان دے دول سمایت تو گرے یا یحیا خذ الکتاب بقوام دوشو درہم سورت انبیاء نوی آیت او سلورم سورت انعام پنز آتیا اور پنز مال عمران یو کم سلوے پنز زایا دا حضرت یحیا نم راغلے فرمائے اس نسم ہو یحیا نم دا غیا حیا دے لم نجلو من قبل سمیا نرے گردو لمنگ دل را ددے نڑوان دے ہم نامے قال رب انا یکون لی غلام دو اے رب زما پس طریقہ با زما لکی گی وکانت امراتی آقرا دا خد زما شنڈ شوے وقد بلختو من الكبر عتیا یقینا ذرا سے دل ما د بڑا والینا آخری حتا آتا شیخ دیر بڑھا عتیا من دیر بڑھا قالا کذالک اول اللہ دک سے بھئے تو قال ربک ہوا علی حینون ویلی دستا رب چی دا کار پما باندے آسان دے وقت خلقتک من قبلو یقیناً ما پیدا کرے وی تو ددے نمخ کے ولم تکو شیئا او تگوری نشوے تمہیں دا نش نشتا کرے نستا غنتی بڑانا زویم پیدا کولے شما زخدنو قالا دو توی رب جا لی آیتاً اے علا حمل امراتی یا اللہ زما دا خزے دا حمل یو نخراتو خے نخبیسی قالا انو اللہ و توی آیتو کالا تکلم الناس سلاست لیال سویا نخستا دادا خبر ونشکولے خلق سرادر شواروزا سویا صحیحا تبروغ رموٹے جب بدن چلی فخرج علی قومہ من المحراب را اوتا اخکارش قومتا دا عبادت خانے نام فاوحا الیم پیشاری سرے اوئے دے خلکتا ان سبحو بکرتا و عشیا تسبیوا اے سباو بیگا سمانا تورات تلاوت کوئے و مسلس دا کوئے الفهم پی التورات والفقہ فی الدین بکرتا و عشیا یا یحیا خذ الکتاب بقوہ اے دماغ دے پورا کلام دا سے ہوں چھتا زکریہ علیہ السلام خضا حامل شوا بیا یحییٰ علیہ السلام پیدا شو کر چھتا خطاب قابل شو بعضی ہوئی چھتا یحییٰ عمر دو لسکال شو نو دا خطاب و سر اللہ اک دلتا دا کتاب نمراد تورات او دا قوت نمراد کوشش تے نو یا یحییٰ خذ الکتاب بے قوام اوہ المنگا اے یحییٰ انیسا تورات شریف پکلک سرام واتینا الحکم سبیہ ورکڑو منگا دتا دا دین دین پویا پا بچپن کے وحنانا ترس کول مل دننا ترس کول پا خلقو زمونگ دا طرف و زکاة نو پاکوالے وکانا تقیا او دے او تقوا دار کان تقیا و برم بے والد احسان کو ان کے ادمور و پلار سرام برم بے والد اولاد اگر پکاری چھ مور و پلار سر احسان کئی خا اچھے گٹ بول نشراغستے پجام کے سبے کے چرگا پسی پینزیش چرگوڑی گرزی نسو چلوش آچرگ تا چاد بتے آگئے خیوے نمر غابے نو اسے وطا دا چرگا دا چرگ آگئے خیوے ناغی بچی روڑل نو سو پوری چی دا مرغابی دا خپل مخو کبانے پا خپل خوراک نشو کولے نو دا چرگ چی با کڑت کڑت کولو نا چرگوٹو با مرمندے کا دا مرغابو دے بچو با مرمندہ کرا دا مرغابی بچی چی کلا غٹ شو کنا نو دی با پا چپڑے کے دا مخو کے ننیستے ہو پک پک بے کول نو دے مور بیل تک کت کت کت کت کت کت کل بوتا دے مور آئی بخپل بیغم لگیا ہو خوا دا غا چل نندے خوا تب وید آجا تا دا مرغابی بچی دی خوا مور وطا ہوئی دا کارو کا دی بیغم خپل سر بجا ہوئی دا آغا کیسا ہو خوا ناگا مرغا بھی نو بچی آئی بپا چپڑے کے لگی ہوں مخو کے بے عورتہ کریں آدھے غریب بہتا دیر کت کت کل خواگی بولا خوالا نرات لگا دا چلو خا اولاد نے کمل پکاری و برن و برم بے والدے اللہ و برم بے والدے احسان کا ان کی بئی دمور و پلار سرا حدیث کے رازے کل چ قیامت نزدیشی زامن بد پلار نا پرمانش و بر صدیق وجفا باہو یا رشنا سر بپت پالی نا فرمانی بکئی دمور پلار یا رشنا بوٹل تبوزی دودھ پتی بلوائی امور بڑے بے کور کے گرنگو شالس کی ایسے پہ بے ہوتا سا سہولی اب بے گرانی دا گزارا کوا و برا صدیق و جفا اباؤ مور پلار سربا نا فرمانی کئے او یا رشنا سرب پت پالے بار ملک لوتلے رمبے ڈالے با یا رشنا لرا لے گے حق خدا ہو چڑمبے ڈالے مور پلار لرا لے گے قرآن فرمائے و برم بے والد احسان کو ان کے دمور پلار سرا ولم یکن جبار ناسیا او دے نو جاتے کہ ان کے پخل کو نا فرمان و سلام علیہم یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا فرمائی یحییٰ علیہ السلام چھے کل پیدائش ہو نو دا پیدائش پا وقت کے دا شیطان دا چونڈے لگو انہوں نے بچ کرے ہو دا مرگ وقت کے بے دا زنکدن دا سلگو دا سختو نے بچ گئی اور دا قیامت پر دا حیبت نہ بچ گئی خا زکوے و سلام علیہ یوم ولدا سلامت یاد اللہ دا پد پکمر چ پیدا شو و یوم یموت او بچ پئی پکمر چ مری زن کدن دا سختونا و یوم یبعث حیا او پکمر چ دوبارہ جوندی کیگی حیبت پپی نئی و ذکر فی الکتاب مریم دے مقام کے دا حضرت مریم صدیقہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا کول بارکے دا شبہات جوابونا وذکر فی الکتاب مریم بیان کا دا نصیحت پتھو گبان دے پا قرآن پاک دا اللہ کے واقعات دا مریم ایزن تبذت من آلیا مکانن شرقیا کلچ پا ڈڑا شواد کورن اخپل نیو مکان نرخاتتا فاتخذت من دونهم حجابا جوڑ اکڑا دا دینا دا بچ کے دو دا پارا پڑدا ابن کثیر لکلی دے دغا وقت کے ددی عمر دیار لس یا پینزل لس کالا او دا خپلی بیمار ہے نا لامبل نو سنگ لامبل فاتخذت من دونهم حجابا جوڑ اکڑا دا دینا دا بچ کے دو دا پارا پڑدا اغی اسل خانہ کے لامبا اگر غسل خانہ کے دے زنانہ غسل کئی چھے کم سے کم ورخ ہوئی کنا اپا خواہ دورو اگر خو بچوں کے دمرہ احساسات نو اس کو تقریباً اکثر اولاد ٹول مراحق دی یو مراحقی یو معصومی معصوم آگے تو آگا پدے لڑن تپلو خبر نہ پوئے گی خا او مراحق آگا تو چی نہ بالے گا دا لڑل تپل پی جنی پدے خبر و مبرو پوئے گی خا نن سبا اکثر مراحق دی نو دین اب پردہ کہ سمر دن کے دی شیخا زان بم پردہ کہ کم سامان جامے کپڑی چی اب ہم پردہ کہ مریم دخپلی بیمار ہے نہ غسل گئی نو فتخذت من دونہم حجابا جوڑے کڑا د دینا د بچ کے دو د پار پردا فارسلنا الیہا روحنا نو اولے گو منگا غیتا جبریل علیہ السلام فتمثل لا بشرن سویا جوڑے کا غیتا شکل د بند برابر پل شکل وتا د بند برابر جوڑک قالت اغی وتوے انی اعوذ بالرحمن منکا زپنائی غارم پخدے سرستان اے سڑیام موتا تا چل خیچے او زنانا کلچ پردے سڑے مخل درشی نعوذ باللہ وایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا اعوذ باللہ وی دادا چل کئی چھ سڑے والا مخل ورشی کنا نمر گرے تو وی خب پڑونے دا سکڑی دا دے یا خور اگر سڑے اچھے زان پڑھ دکی زانے پردہ کہ گزانے ہوتا خوف ہو پڑھو نے تو پردیسڑی پہ مخ کے سمئی کا واتا تمنگ چل خی ان شاء اللہ یہ واد پہ ترجمو کار نہیں کی ترجمہ ترجمہ کو آسان کار دے لس پنجا سورج کے ٹول قرآن ختمی کی وہی ماں پتر وہی ماں درے دل پہ ترجمہ قرآن ویلے تا بویلی ہوتے ہو آیا اللہ فرمائے قالت دے خد مریم انی اعوذ بالرحمن منکا یقیناً پنائی غوالم پخدے سرستانا اس نے پنائی غوالی اس پورے ڈڈے مگی خدا ڈڈے مگلو یو نہ خدا را چدا سے اترو مگی خدا چکل گاڑی کیا چتر پا سفر روانی نو الکان بیا دا خبری کی یر چدا اتر چا مگلی دینو مطلب دا چدا ما مگلی خان نبی علیہ السلام وے کم زنانا چے پا سفر روانشی او دا عطر مگی پا دے دلانت تا اللہ نبا مگی خان وے سڑے و خوشبوئی نلگی لگاو گنا کور کے لگاو گنا تا تیرا ککلی مجھے تخاون تارے خوشبیئے لگو لے دا چے بار روانے پا سفر غم خوا دے لے خوشبیئانے لگے دا تا تا چاوی ہو چے بار زن خوشبوئی لگاو قالت انی اعوذ بالرحمن لرش خوارا اس خود خزو دا پار جدا عطر را ہوتی دی خواہ آگے تا دا خزو عطر ہوئی خواہ مطلب دا جاگا با خطیزی خواہ زو دا خزو عطر چیز سنگا پی جنم انشاءاللہ تاسو بے انہ پی جنے دا چالا کیو آئے بل چا سر ہوکے خیر دکنو دا خزو جدا عطری او آئے مونگ پی جنو قالت انی اعوذ بالرحمن من کام اوے لگے یقیناً پنائی غوارم پخدے سرستان اے سڑیا حضرت مریم پغیب نہ پوئے گی اگے وے گنے دا سوک سڑے دے اگے تس پتہ دے چدا جبریل دے اللہ غیب دانا نہ دا پغیب نہ دا خبر ان کنت تقیام کتے تقوا دار قال انما انا رسول ربك او ال جبريل علیہ السلام ولی در باندے وار خطائی رالا زرا لے گلے شوے ماستا در رب دا طرف نام صل راغلے لے احب لکے غلاما زکیا چھ او بخم تا تزوے پاک خلق راغے وګوروی جبریل علیہ السلام مریم ته وای چې طالب زوی درکما نو سچل شو کوم پیر بابا ته وای چې زوی راکا وای دا دا مطلب دی وای زمونږ استاد یې دا مطلب بیانو نو استاد دغه استاد جن علامه اقبال کی لکړه را هغه وای زمن بر صوفی او مولا سلامه کې پیغام خدا گفتند مارا ولی تاویل شاندر حیرت انداخ خدا او جبرائیل و مصطفی را. علامہ اقبال وے زما د طرف نا مولی صاحب تا سوپی صاحب تا سلام وائے. الگ تو پائی بسڑے اقبالا صرف پدی سلام وائے اگر وہ زکا چی ولی زمن بر صوفی او ملا سلام زکا چی کے پیغام خدا گفتند مارا ماتے دخدے کتاب را رسول دے. علامہ اقبال وے ولی تعویل شاندر حیرت انداز کل چلے دا کتاب بیانے دری قسم زوات ہے پہرانتیا کے واجول خدا و جبرائیل و مصطفی را. اللہ تعالیٰ ہوئی دا آیت ما دل نازل کر دا تچکم مطلب وے جبرائیل علیہ السلام وے دا آیت ما دا دید پار راوڑے دا تچکم مطلب وے نبی علیہ السلام وے دا مطلب ما بیان کر دا تچکم وے لے احب لکے غلامن زکیہ دا دے آیت دا ما نشوا چھ جبریل علیہ السلام خلق و لزامن ورکے دا دے دا ما نشوا وایا اے زان پو یوا دے توئی الحکایتو عن اللہ بلسان جبریل استاجی توایا چھ ذرا شما او تا توئی ما چھ پلان کے خان اغذر آلے گلے ما تالے ڈوڑے کڑے دنن ما خام لبا ڈوڑے حلتے خورے نو دا ڈوڑے ما در کڑکاغ. جبریل علیہ السلام دا اللہ سوال جواب را اڑی دی او مریم توی اللہ وی چی تالے زوی در کوم دا مطلب دی سریا نو تالے احبے لے احبا لکی اومن تو نزان لبا کی ترنجو کے رنگے دا قرآن دے وعدے کی ترنجو کی مرنگا وزان لہا د شیر کڑے مکھلا و خل کو تو لے احبا لکے غلامن زکیہ اللہ را لے گلے ما چھ اوبا خمتا تزوے پاک نو تب ہے چدا نسبت و تسنگ کرے دیتا مجازی نسبت وئی خا دیتا مجازی نسبت وئی خا مجازی دے انہوں پی جان زکا زپو شو مزما سر کے ماتا پتہ لگی مجازی دیتا وئی تالما سوال جواب روڑو بے گال بدا خان میل میں پسار لتا ما سر ملوش سنگا منی کنا ڈوڑے میں دربانی خوڑا کنا دیتا مجازی ہوئی اس کو پی پوش ہوئی ڈوڑے پی اگا خول دی خود دا سوال جواب را ہوڑی ہو ناغتا میں منی میں کنا سنگا ڈوڑے میں دربانی بے گا اخراولا دیتا مجازی نسبت وائی لے احبا نجبری لے سلام تا نسبت مجازی رہے ہیں. قالت انا یکون لی غلام اوے دے سنگ بھائی ماد پار زوے ولم یمسسنی بشر لاس ندی لگو لی ما سر یو بند ناری نام اللہ زما ہو چرت ناری ن سر نہ د حلال نہ د حرام تعلق شتا واد شوے نیم بالکل نہ د حرام نہ د حلال ولم یمسسنی بشر لاس ندی لگو لی ما سر یو ناری نام ولم اکو بغیا بغین فعول وزن دے گر بغیتن اونوے بغین اوے مقصد داد ہے نگر زیدلے ما بدکار ہے پسے نرا سر بدکاری شویدا ماشاءاللہ اوسو نن سبا خوازادا زیدی دا سار پاسا اذان بانے خواریو کو گرزا ایش کوا دا وی ولم اکو بغیا گرزے دل امنے ما او بدکاری مرا سر ندش تو زما واخر زوی سنگ کی. قال کذالک اویل جبریل علیہ السلام امتک سے بیتا قال رب کی ہوا لی ہین اویل ویلی دی ربستا دا کار پا ماسان دے ولی نجلو آیتا للناس او دا کار دے دا پارکو ملاوی دے دا پارے کوم پیدا کو دے الک لرا نخد قدرت دا پارا دا خلکو ورحمتم مننا رحمت زمون دا طرفنا وکانا امرم مقضیا دے دا کار پیسل شوی دا اللہ دربار کے فحملت ہو پخیٹے شدہ بچے بس فحملت ہو پخیٹے شدہ بچے نو سنگ پخیٹا شو سمر وقت پس سمر ٹیم پہ لگے دلو جبریل علیہ السلام دا مریم دا قمیص پا گریوان کے پا حکم دا اللہ پوکے ہوک نو چھے مریم آغا قمیص واچو نو آغا حاملش دا پوکی بارا کے مختلف اقوالی خبار حال دا پوکی دا جبریل علیہ السلام سر مریم حاملش یولی ریزے تلارا. ابن عباس ہوئی دا بیت المقدس دا علاقے اخری سے تلارا دا خلقو دا بدنامے نا یریدا دا تومت نا دا زان بچکول پا غرس نو یره دا حمل چه دا دی که دا عمر سورو بیا دا حملی سمر مدو نو ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ولادت دا عیسا حامل که دل دا مریم دا طول پیو سات کے اشول کن فیکون او نور عام و خضو شاندارے نو همیاشتے پا گیڑ بانی گرزی دا عرص یو سات کش چاوی چه نا دا نور عام و خلق و پشان خز و پشان نہ ہم یاشتے پس عیسیٰ علیہ السلام پیداش چاوے تم یاشتے چاوے شپگ میں آشتے بعد امام مقاتل رحمت اللہ علیہ وئی چی یو سات کے حامل اشوا دویم سات کے دا عیسیٰ شکل اللہ جوڑ کو درم ساعت کے دا گرمی نرست عیسیٰ علیہ السلام پیداش او دا دی عمر سو کالا مفسرین لکھی لس پنزلس کال عمر اوخا. قرآن پاک فرمائے فحملتو پخیٹ شو دا بچے دے فنت بدت بی مکان کسی پڈ شو آپ سبب دگا حمل دا سے دیتا چل رو دخل کنا ماتا تل گئے چکل زنانا دوڑو کی بیمارے پڈے کا پٹے کا معشمان تو بار لو بھی کوائے روس تو پیارا جائے پڈے کا اللہ فاجا اہل محاس الاجز النخلام آیت کے عاجزی دا مریم علیہ السلام بیان ہے محاس الم الولادت درد نہ تو بچی دا پیدا کے دو تو محاس وہی خا فاجا اہل محاس مجبور اکڑا گئے لرا درد پیدائش درد پیرا گئے. قرآن فرمائے الاجز النخلا نو تا کیا اکڑا تنے دا کجوری تا دا سے زنال لبلاول دا تا کیا غم کیم چلم در تا خیخا. قرآن عجیب کتابو خا قالت یا لیتنی مت قبل حضا دے مقام کے سوال لے غدا چے تمنا دا مرخو خندا مریم ولی دا سے وہی جواب دارے چے کدا تمنا دا مرگ کدا غم دا دنیا دا وجنوا نو بیا خو بغلبے دا حال تا دے دے تا عذر ویش چھے دے وقت کے انسان من کل لجو مکلف نہیں او کدا غم دا دین دا وجہ نہیں چھے خلق با بے بدنام کی شاید چھے زب صبر رو نکریشم نو دا بے صبر پا گناہ کے براشم نو دا دے گناہ نرالاغ مرگ خدے. بارحال آیت نا معلومے گی دا درد غلبہ دے نو چھے غلبہ دے نو کل کل دا زنان دا خلی دا خبر اوزی چھے خدا پاک امڑا شما امڑا میکی یا لے تنیم تو قبل آزام حیرمان چھے امڑا وی زور واندے دا دینا وکنتو نسیم منسیم آویزو ایرا تیرا چھے بالکل نم نشان میں نوے فنا داہا من تحت آم آواز را غید لان دینا جبریل علیہ السلام آوازک اللہ تحزنی خپکے گما قد جعل ربک تحتک سریا یقیناً پیدا کر استا رب استا لان دے زے کے چینا دروانا چینا. مریم تا حکم شو وحزی الیک بجزع النخلا خوزا وزانتا تند کجرے تو ساقت علی کے رتب انجنیا غرزی با پتا کجوری تازه آنوالی شویم. اشاره دیتره چه کلف زنانا پا داسی بیماره که اختشی نو داده مرکت که ده زنانا ده مده نجوڑی خواه. او گورا مریم تا وی حکم ده داون خوزوانو دی که ماو تا تا تعلیم ده دا رزق دا حاصلولو دا پارا محنت و کوششو دا منافی دا توکل اللہ نره. یو شاعر زکویلو فتح قفل ارچ کلی دست اے عزیز، عزیز من تالا اگر چپ کنجے باندھے لڑکی گی، جمبش از دست تمہیں خواہد نیز، بیام گورے دلاسو اشارہ غواڑے، کنی تے چابی پکے دن کا پخپل دل رشی کنا نا، چابی چے دن کے ندا سے بے کی ندا سے محنت کوا، نو اللہ رب العزت آگے تو دا ون پذان خزوا، نو کتو دا خو چون کجورے، اللہ تے نور کار زما دے تو سا کے تالے کے روت بنجنی بتا کجورے تازہ والے شو امخ کی منگ ویلو دا کجورے او ساپم بیانول منگ ویلو چا پدر دے کے دا بچی پدڑ کے کجورا خکار ور گئی اگا دا زے مالی دکھا، اللہ و تلاجم خیم ڈاکٹران نشتا، انجیکشن نشتا، دائی گانی نشتا، اللہ و تغیبان لینڈ برابر ہی خا کجورے بد ترا ورزی کی دا خورا او بو پس اس کا بس داستا علاج درد نے برے خکی کی نو فکلی و شربی و کر نام خورا اس کا یا خل رستر گے فما تر من البشر احدا نو کولی دتا د بندگانو نسوک فقولی انی نظرت للرحمن صوما وایا چې ما منخت کړی دا د پارا د رحمان خدای روجه چپواله هغه زمانه کې دا جایز وا فلن اکلم الیوم انسیا خبرې نکو ما د یو انسان سره نن زګه د کم کم خبره وزه سر ترس یو برازی نازوی د څنګه وش بل برازی نو زبو ته دا کی ساری او تکوما د سړی چې تلاش خوک شوی نو پٹے تے تاو کڑے وا نو چا سر با ملاو دالاستے والے دالاستے والے دالاستے والے دالاستے والے کور تا لڑا گا پٹے تے لڑکے دا سپا شرم موڑی نو یو یو تا باوی دا میں دا سے چل کو پلان کے شے میں غصاو ناغا وین نو درور بیا ڈاکٹر للاڑا منو پلانے چلو شو اللہ را بولی دا دیتا دا سے زبردست علاج خو و تاوی بس روجا کد خبرونا نو چې څوک مخه له درځي کنه نو خبره وسره مکه او وتوای چې زما روزه ده خبرو لن اکلم اليوم انسیا خبر نه کوم نو فاتت به قومه تحملو راوړو هغه بچی خپل قوم ته پغه کې بچی پیدا شو او هغه کینی ولې راوړو چې خلکو لیدو نو قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا اغیوت وی یا مریم یقینن او دک کار ډیر ناشنا داد سوکړو داد لا سوک یا اخت هارون الله اے پخوی کې د هارون غنتکه دا مطلب نه لري چې دا مریم د هارون علی السلام خور وا دے زے کے پا سر سید احمد خان پیریان راغلی خا نسکول کتابونو کے دا ڈیر سی پتو نے کہی خا سر سید احمد خان آغاو یرا ما چھو قتل کنوی دا قرآن خطا شوے دے علاکہ سنگا وی دا خدا حارون خور نوا حارون علیہ السلام نو گروی قرآن کے وطوئے چھے یا اخت حارون اے دا حارون خوریم خود تا گناہ نشتا خا دے گور غیر مقلدو خا سر سید احمد خان تجلیات سفدر گور بیا شپگم جل سفہ 239 اغلی کی چے سر سید احمد خان غیر مقلدو خا اللہ فرمائے نو دے ہوئی قرآن خطا شے ددے دا سے مثال دے یو سڑے تالے یو سیو یو منا در کی منا او تال در کی تے لاس کے والے او تتے چکو کے لگا سنگ چلے خوگا دا مڑا تا دا بلوالا دا خور دا خان نو دا مڑا دا غی خور دا مطلب سو پخوگوالی کے پخوی خصلت کے پرن کے دا غی پشان دا مطلب دے خان اللہ فرمائے یا اخت حارون اے پخوی کے دا حارون غنتے ما کان ابو کے امرا سوئین نو استا پلار سڑے ناکارا وما كانت امك بغيا نو مورستا بدکارا فاشا ایلو خبر بن کیم نفع اشارت الیہ ناغ اشارہ اکڑ بچی طرف تام قالو نخلق و توے کیف نکلمو من کان فی المہد سبیا من اے حال کونی سبیا دے ماشوم بچی سر منگ سنگ خبریو کو چی تراتوے دن تپو سکے نو آغیلا خبر نو کڑی چیسا علیہ السلام دا مور غیگا کے چغی کڑے قال انی عبداللہ اویل بچی دا مور غیگا کے زبندیم دا اللہ دا سید چی بے پلار پیدا آئیم خوگور ولد زنانے معاذ اللہ عین خدیم گورنے مام نہ اللہ پما کے ران نوترے زکا جے دا خالق معبود دا یونو مولود دا جسم سرا متحد کے دل بداحتن محال دی زکا جے معبود قدیم دے او جسم نو مولود حادث دے کم چے اس دا عدم نا وجود تراغل رے او ظاہر رے چے قدیم نا حادث سرا متحد کے دیشی او نہ داغ عین کی دش او نہ پاغ کی حلول کولیشی زکا چھ محل او حال لر راگے محل حال لر راگے رئی او خپل زان کے ور لزے ور گئے بلدا چھ محل او ظرف حال او مظروف نہ مقدار کی زیادتی بلدا چھ حال دا محل مختاجی او اللہ در طول خبر نصر پاک نو قال انی عبد اللہ دو تو عزد اللہ بندیم حاجت روانیم الہ نیم کارساز نیم آتانی الکتابا و جعلنی نبیا راکی بما تا کتاب جوڑی بما لر پیغمبر و جعلنی مبارکا ما کے با برکت چھے این ما کنتو ہر دے چھے امزم و اوسانی بالصلاۃ و الزکاۃ حکم بکئی مات دمانزا و دا زکات ما دم تو حیا زکات نہ مراد انفاق ما دم تو حیا ترسو چز جوندیم دلیل دے پدے خبرا چے پس دا مرگ نامل دا انسان قطع اش دان چی جی دعونی و سلی قبر کی منس کئی رائے تو موسیٰ و سلی فی القبر اگو روئی موسیٰ علیہ السلام قبر کی منس کئی پاگا حدیث زان پو کمڑا بل دا چه دغا حدیث تی نولی دا حدیث نرسو اذا مات الانسانو انقطع عنہ عملو کل چه بنی آدم مرشو دا عمل نام ختم شو بن شو نو تسنگو ایچی موسکی کتو ما حدیث ہوئی نو دا ما سوئی دا حدیث نو تو پاگا حدیث وائی پوئی نی اللہ فرمائے و برم بے والدتی اشارہ و دے تجپلاری نشتخا و برم بے والدتی نیکی کو ان کے بہم مور سرا ولم یجعلنی جبارن شقیا نیر گرد والے مال را زیادے کو ان کے بدبخت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھی لسو معشومان و خبر اکڑی دی یو عیسیٰ دویم ابن جوریج پمانزو لار دے مور و تاوازو کون دو و تغگو نکو مور تے خپشوا و توی اللہ دے پا کنجرے بدنام کا نو یو کنجرے و حامل شوی وا خلکو تے تپوسو کو دا زینا دا سرچا کرے دا ناغو و توی دا بزر ابن جوریج خلق را جمع شو ابن جوریج او آہو نو کل چی دا آغا کنجرے بچی ہو شو نو ابن جوریج آغا بچی تو پلار دے سوکتے نا آغا معشوم ورتا خبری کئی پلانیش پنکے میں پلار دے خواہ نو ابن جوریج بری شو خواہ دو اسے کل دا اللہ خوخشی نو غیق کی خبری ہوگی دانا چھے اس دے معشومان غیق کی خبری کی اللہ فرمائے والسلام علیہ یوم ولدت سلامتی آدھے طرف دا اللہ پا ماغ وقت پا غروت چھے پیدا شم ويوم اموت پاغر چ ملکی گمبا ويوم اباس حيا پاغر چ دوبارہ بجوندے کے گم ذالک عیسی ابن مریم دغ شان والے عیسی از د مریم دی نومم دتو خوخا دک ترو سپور ت پدے تموی ير نہ لک چ پیدا شدا سوک دے نو اللہ دا تا پاکا کا خبر ذالک دا چ باسم اور دا لک دا پیدا کے دو دا چھ پیدا شن دا عیسیٰ دے سوید مریم تو عیسائیانو چھ غکڑی ننا عیسیٰ ابن اللہ دا ازدکوی چھ پتورات کی راغلیو عیسیٰ ابن اللہ عیسیٰ دا اللہ دوست دے محبوب دے نو دی دا ابن پمانہ نپویدل نو چھ کلے اولی دو کنا عیسیٰ ابن اللہ نو چھ غکڑی وہی خدے پاک پخپل تورات کے وہی چیسا زما زوے دے نو چیسا ازوے سے نو مریم دے والا خزکڑا کنا نو چی دا کفر نینو بل بسی مڑاوائے دے بن پا مانا نا پوئے گئے بخت ورو لگا زمونگ دا ایران دوستان قرآن کیوئی نی لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات موائے پا بارد آگا چاکے چی دا خدے لار کے وجہ لشوی دی ملو اگر خدے پاک کوئی چی ملو وطا موائے دا تا چوی چی یقتلو فی سبیل اللہ نو قتل تست ہوئے وائے تو پایت پوئے گی نو پتا سو پوائے دا غسی دیوم دا ابن پا مانا نا پوئے دلخا نو اللہ اردو کچھ نا عیسیٰ ابن اللہ نا عیسیٰ ابن مریم ادا دا مریم انو میں ولی روڑو نکتا یو سڑے مڑکا اجرکی وطا لکا دا خزی سنم دے دا خزی سنم دے آگا نخی خواہ انکہ چھتا مواد ملائی گی نو خیر دی پوٹوم بولو باسا بیا خیر دیا کہ مواد ملائی دل بیا کنا وہی بوکری لرے کہا کھا تاسو با دیر ستروند دی ہے خودے وقت کے تاسو تا مواد کثیرہ ملائی گی مواد خو پی جانے کنا انو تاسو لہذا بوکری موکری لرے کہے چھ مونس تاسو نا پوٹو باسو آئے ہائے اچھے اچھے مر گئے کدو کرے لے رہ گئے سب کہنا قرآن پاک فرمائے ذالک عیسیٰ ابن مریم دغشان والا عیسیٰ زید مریم دے قول الحق الذی فی امترون وایا موینا حقا غچ دی پک شک کئی ما کان للہ رد کئی تفصیلی تا سوچ وایا چی عیسیٰ دا مریم زید نرے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوے دے نو سنگا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ مناسب ندی خدای اللہ چی انی سینا دولے پاک تے اللہ دینا اذا قدوا امرین ارکلا چو غواری اوکار فا انما یقول لہو کن فیکون یقینن وای غشیتا اوشانو آغا اوشیخا کن فیکون ذات وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ عیسیٰ علیہ السلام ورتو یقیناً اللہ رب زما دے پلار نہ دے رب دے زما پلار میں نہ دے رب دے زما پلار میں نہ دے اور دی آگا کار کے ہوئی مدعی سست گوا چست مدعی پخپل ہوئی چیز اللہ زما رب دے پلار میں نہ دے اور دی وہی نہ کنا تو دا خدا زوی آگا دے پلار دے کولے کار کے وایا دا مدعی خبر نہ منے وایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ او علی صلی اللہ علیہ وسلم یقین اللہ رب زما رفتا سو دے بندگی خاص کے اغل رام حاذا صراط مستقیم دا لار دا نیغام نیغلار توحید دا اللہ توحید منا نتپا نیغلار فاختلف الاحزاب من بینیم تخفیف تے او دا الاحزاب نمراد یہود عیسائیانو نسوارا جی عیسائیانو کے بیادرے غٹے ڈلے وے یو تے نستوریہ وے دی عقید دا و چیسا دا خدای زوے دے دوے میں تے یعقوبیہ وے دی عقید دا و چیسا علیہ السلام نعوذ باللہ بذات خود خدای دے اخ خدای پزمک کرا کش شوے ہو اس اسمان تا خطلے وے ملکانیہ ملکائیہ دی دا عقید دا و چیسا علیہ السلام دا اللہ بندہ و رسولو نو دا دے دری وارو ڈلو دا عیسیٰ علیہ السلام دا ملگر بارک اختلاف شو بازی ہوئی دا عیسیٰ دا قوت مطابق اختلاف نا اللہ فرمائی فاختلف الاحزاب من بینہم بیا اختلاف کو ڈلو زدیانو پکورن ایک فویل للذین کفروا تباہی دا کافرانو لرا من مشد یوم عظیم دا حاضر ہے دروز لوئینا اسمع بہم وابصر. آیت کے دفعل تعجب سی غیر اوڑی مطلب دا دا مشرکان نن دا شرک و کفر گمراہے کے لاند کان دی لیکن قیامت کے بددی ستر کے کلوش ستر کے بے اغڑی گی خواہ اسمع بہم وابصر خب اوری دی او خب وینی یوم اتوننا پا کمرا چدی پیشی ماتا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمان نن رس پا گمراہ اخکار کی دی وانذرهم یوم الحسرت اس قضی الامر. آیت کی تخویف دے او دا قیامت ردت یوم الحسرت ویلی دی. امام بغوی دا ابو حریرہ روایت نکل گئی نبی علیہ السلام فرمائی چھ سوک مڑشی نخپیمانی بہت خام خارجی صحابہ کرام تپوس کی جازرت سنگخ پیمانہ بھائی نبی علیہ السلام فرمائی چکہ یو انسان نے کملی ناغب پدیخ پیمانے چی ارمان دے دانے کمل میں نورم کڑے وے او چی بدملی ناغب ارمان کی چی ارمان دے چی دے بدمل نخو منشوی دنیا کے نزک دے روزی تا یوم الحسرت وائی چار سوک بپا کی ارمانی خواہ. اللہ فرمائے وانذرهم یوم الحسرت یر ورکا دیلرا دروز ارمانینا اس کو دی الامر کرچ پیسل بوشید کارونو وهم فی غفلتین او دی پی الحال پا غفلت کی دی وهم لا یؤمنون او دی ایمان نروڑی انا نحنو نرس الارض ومن علیہا. آیت کی یرد آخرت ادڑوں بیش پیلے سرا نظام عالم با پورا دنیا با تباہ و بربادش. اللہ فرمائے انا نحنو نرس الارض ومن علیہا یقینا منگا آخری مالکانی دزمکے ومن علیہا داغ چاچ پدزمک دی ویلینا یرجعون خاص منتب دیرا گردولش. وذکر فی الکتاب ابراہیم آیت کے ددرے میں اعتراض جواب یہود نسوارا و مشرکان با ابراہیم علیہ السلام کار ساز مانا اللہ جواب کئی ابراہیم پخپل اپلار تو ہے دا اللہ نہ سوا غیر مرا مدد کوا تا تا نفع نقصان نشی در کول نہ غسنگ علاش اما تعالی ردری و خبر و تعلیم دے پدے واقعہ کی یو دا کامل ایر دا بدا اللہ نہ کہے دویم کامل امین بدا اللہ سرساتے درم کامل تم بدال نہ کہیں سوچے دا غیر نہ کہیں دا شرک تے او کہ ان کے مشرک. اللہ فرمائے وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا پا کتاب پا قرآن پاک واقعہ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا یقیناً دے ڈیر صادق پیغمبر وہ اس قال لی ابیہ دا صداقت وجہ خی یا بتے لما تعبد ما لا اسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. احترام شفقت سر بیان کی کلا کم وقت چویل دا خپل پلار تا یا بتے پلار زما لما تعبد پس دلیل بندگی کے ما دا غچا لا اسماؤ چی اورینا. اگورا ابراہیم علیہ السلام دا سماع موتا قائل نہ دیکھا نو کتوا چی سوک سماع موتا نمانیا کافر دی نو تاو ابراہیم علیہ السلام تا کافر ہوئی سپا پتا یہ ملتان کی شوراوا زم تلیو ما نو علماء راج مشیو شیخ مرحوم ہوئے وہ منگ دا غچا مقابلہ بکو چی آگی سوک سے مائے موتا نمانیو آگی و تا کافر ہوئی ہمونگ باگی تا دا ثابتو چی دا کافر ندی اپا دی اوگد بحثو شو شہید آزان آگا وقت کے جوندے ہو. اللہ فرمائے لما تابدو پس دلیل عبادت کے ما دا غچا لا اسماو چی اورینا نتوے زما اوری ولا یفسرو وینینا ابراہیم وی تا وینیمنا نو کتاب والا لکلی بسائر کے چھے دا خپل زیارت کا ان کی وینی خوا ادا سلام جواب کئی ا دشمنانو لٹکر اور کے دوستانو سر امداد کئی خوا نو ادے آیت سر بسکے ولا یغنیان کشیا نشی لرکو لیستانس تکلیپ او رینا وینینا او حاجت روانا ریخا نو چھے دا مسئلے نن منگو کرنو تا منگ تا نم کے خود پنج پیرے نو لے ابراہیم علیہ السلام پنج پیرے ہو چھے آغوی دا اورینا وینینا تالت سفیدام نشی در کولے یا بتی انی قد جانی من العلم اے پلا رزما یقینن راغل رے ماتا علم دا دین مالم یا تک اگا چھے ندر آغل تا تا نو فتبعنی اہدک سراطن سویام ما پس رازا زما تابداری کوا زما تقلیدو کام نو اہد کا سراتن سویام او بخیم تا تلار برابر لار میں خدے او بخا یا اورد بازار کے روانو نو زمان روشت شو مائی دا جی ولے زود رے دما وی ایسے بچے ما تا دا زان بدخکارش میں ولے وی دا خلق باڈا کی ہوئی چی عالم زوے رستو روان دے پلارتے مخکے روان دے میں دا خلق نوی داتا ہوئے ما تا ہوئی نہ کنا میں گورا دلارے پر افتار کے عالم زوے کستان رستو روانی خیر دے او پا دن کے با زوے مخکی ہو تب اور پسے زیخا نما ہوتے میں آگا اتباع دے دین مراد دا چی پلار با رستی ہو اور پسے زوے با مخکی آگا دے دین پا بارکی خان فتح بینیا دیکھ سرا تن سویام تھا بیداریو کا زما او بخیم تا تلار برابر یا بتیلا تابد شیطان اے پلار زما بندگی مکو د شیطان ان شیطان کان للرحمن اسیام یقینا شیطان در رحمان خدای نا فرمان دے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن اے پلار زما یقینن یرکم او برسی تا تازاب دا طرف دا اللہ فتکون لشیطان ولیام شیبتو دا شیطان مقارنن لہو ومشارکن معہو فی عذابیم شیبتو دا شیطان ملگر پا عذاب دا اللہ کے خواب پلار تیدا مسئلے اکڑے توحید و تو بیان قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم اول پلار آیا مخ اڑوی تو زما د مددگارانونا اے ابراہیم لئن لم تنتئے کمن نشوتو ددی مسلونا تو زما د اجت رواگانونا مخڑے سسوی چدی سنشی کو لیلات منا تو زاہوبن کمن نشوی لارجمنک وہجرنی ملیا پکانو بدے ولم لریش زمان ڈیر مدا زپ مخلخ بائی کاٹ راگ پلار او لگے دو زویتا ادرے دا اللہ دا دین پا مقابلہ کیا او دی زویلہ پکار دی چھ پلار توی زچے تا خپا کے گے نو خیر زمم دا سر دا قبرونو پوجا پاٹ شورو کمن نا قال سلام علیک ابراہیم علیہ السلام ہوئے لارما پا مخم خام زما تا سر بائی کاٹش اشارہ دیتا وا چھے دا اللہ دا توحید مقابلہ کے با پلارم ناخلے خواہ پلار با پریدے خود توحید با نپریدے تول جہان با پریگ دما توحید دا پریخو دون دے دادا سے مسئلہ خود ندے سڑیا ابراہیم و توی سلام علیک او دے توی سلام متارکت یو دے سلام تحیہ آیو دے سلام دا دعا آیو دے سلام دا متارکت سا استغفر لک ربی زرد بخن بغوارم تا لرا در اخپل نام علامہ زی محشری وی دا نصیت تا پارا بیکات جائز دے دا پلار سرا چھے پلار لگ نصیت والی خوا لگ لگ نصیت والا ورکول پکار دی اللہ فرمائے سا استغفر لک ربی ابراہیم وے زرد بخن بغوارم تا لدر ابنا انہو کان بی حفیہ یقیناً هغه په ما ډېر مهربان دی، زه به الله ته وایم چې خدایه د شرک نه راواړی، توحید طرف ته راهنمایی وکړه. وآتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي اوس خو بلاران داسې نه وي، اوس خو راته وي خا ته زمانه پیدا یې ما ته عقل خی، اول زه مشرکی ما ماتا چل خے ات خو زمانہ پیدا ہے نہ نہ نہ د تعلیم ور کول د پار پلار نہ زان خپک خیر وا اتذلکم وما تدون من دون الله پڈ ڈکی گم ستا سونا دا چانا چتا سو ترا مدد شوائے بے دلانا وا ادعو ربی دعا غالم در خپل نام اسا اللہ کو نبی دعائے ربی شقیام امید دے چنیم زو پا وجد دعا غختلو در اب زمان بدبختام بدبختنیم زگر جزد یو اللہ نا غخت کم نو پا دیز بدبختنیم بدبخت خواغ سو کی چاگی دا خدای نا سیوا دا نور چانا غخت کئی خوا فلما تظلہم وما عبدون من دون اللہ ہر کلا چی ڈڑے اکرد دینا داغ چانا چی دیے بندگی کو لبید اللانا وحبنا لہو اساق و یاقوب ابا خو مندت اساق زوے یاقوب نوسے وکلن جالنا نبیام او ہر یو مند مقرر کرو پیغمبر ووحبنا لہو من رحمتنا او بخلو منگا دیتا دیر در رحمت نوخ پلونا وجعلنا لهم لسان صدق عليا غرذول مندي لرا ذکر نیک اچت او ګورا د شرک نه چې بایکاټ وکړ الله ول بچي ورکو کورې ودانش او الله رب العزت پکې خیر او برکت واچ واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا دا بل واقع دا وذکر فی الکتاب موسیٰ مخکې د درو پیغمبرانو تفصیلا بیانو کو دې مقام کې د موسیٰ اسماعیل ادریس علیہ السلام اجمالا ذکر کئی خان فرمائے وذکر فی الکتاب موسیٰ یاد کدیتا بطور نصیحت پد قرآن کے حال د موسیٰ علیہ السلام وارو کدے تلانے مرسے دلے وذکرو فی الکتاب موسیٰ یاد کدیتا بطور نصیحت پدی کتاب کے حال د موسیٰ علیہ السلام انہو کانا مخلصاً یقیناً اغا پاک ساتلے شیو وکانا رسولا نبیا و رسول او نبی او دا رسول او دا نبی منس کے فرق ما کرے بیا بیا نکو موسیٰ علیہ السلام ذکر قرآن کے سلویخت سورتنو کے راغل دے یوسل سوار لزلخا ونا دیناو من جانب تور الایمن وقربناو نجیا نا دیناو من کلمناو لیلت الجمعہ دو جمیش پوا اللہ ہوئی ما وسر خبر اکڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام چی دا مدین نراتو مصر طرف تے دتلو ارادوان نو دا گس طرف تکو ہی تور پروتو کلم نہ ہو نو اللہ سر خبر اکڑلے زکنو دتا موسیٰ کلیم اللہ آئی یعنی اغا موسیٰ چل اللہ سر خبر اکڑی اللہ فرمائے ونا دینا ہو او خبر اکڑی منگا غسرا من جانبی تور الیمن دا خی طرف دکو ہی تور نا وقربنا و نجیان از دیکڑے منگ دے رازدار وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا خَاوَارُونَ نَبِيًّا بَخَلَوْ مُنگَ دَتَا دَ وَجَي دَ رَحْمَتْ زَمُنگْنَا وَرُورْ دَ دَ حَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام نَبِيًّا حَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام تَا حِبَّتُ اللَّهُمْ وَائِ خَلْقُ بَدَتَ حِبَّتُ اللَّهِ وَيْخَا ذِكَا اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مُنگَ دَتَ رُورُ بَاخَ سُوكَ حَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام نُتَدَقِ وَهَبْنَا پَوَجَا دَدَ نَامُ حِبَّتُ اللَّهِ واذکر فی الکتاب اسماعیل یاد کا دنسیت پتور پدی کتاب کے واقعات اسماعیل علیہ السلام اسماعیل د ابراہیم زوی انہو کان صادق الوعد یقینن دے او رشتینے دا لوز والا وکان رسول النبی آدے او رسول و نبی. حدیث پاک کی راضی وعدہ یو قرض دے چا سر چ وعدہ اکڑا نو دا آغا قرض دارے شوی آغا با پورا کیخا چا تا دے ہوئی چیرہ تا سر با امداد کم دا پتا قرض شو امداد با کی چا تا دے ہوئی تا سر با شپا کم دا پتا قرض شو دا با پورا کیخا وعدہ یو قرض دے خا. وکانا رسول النبی آو دے ہو رسول و نبی وکانا یا امرو اہلہو بی صلات دب حکم کو تابدار اخپلو تا دکور دمانزد دا کولو. مفسرین وی د تبلیغ کار بد اخپل کور نشورو کے اول دانا جی کور کے رخز من نکی زامن دے قبل نپی جنی او خلق مانزا والا جوڑا ہے نل اول کار دا تبلیغ دا کور نشورو کے. اچھے کور دے جوڑ شو تا تا با تبلیغ کے رکاوٹ نہ پیدا کی. اچھے کور دے جوڑ نینو ذرا تخیم کنا تب اتلی چلی لا ازوی با دلو پریگن خلق بوئی چھے دار تبلیغی غزوی دو گورا کنا لاول کور جوڑ کا خو کور جوڑ اول دا چھے دا اللہ پچار رحموشی نو علاقی کی لکہ زامن با مو تا سنگا جوڑ کو چھے اللہ ارال جوڑ نکی خواہ دی وجہ نا جوڑ اول دام دی چھے تکینے و دا اللہ نا غوار چھے اللہ دا بچی را لنکان کی خواہ او وجہ دارا چھے تا دا دعوت و تبلیغ کار کے و زامن دی جوڑنی نو گورے درن رکاوٹ پر تا جوڑی گورا زامن اسے کیو دتا ہو گورا نی بزرگ تا ہو گورا نی رلاول خپل زامن سم کی خواہ یاو سڑے مال را گئے خاندلے وی چلی لزمیں بلکل خوش شرط بدائی چستا دو زامن بما سرائی تبا میں آغی بامی زبا میں وی آغی خوچا تا پجون کیم نزیو مانے لی تیار کریو نزی میں دا خوچ چل لیں. اول کار دا کور شورو گا ادا کور کے زنانہ بانے محنتو کزکا تبا سبا تبلیغ کے تلے زنانہ بانے تلی چنگے بابالا نو خلق ویچ او گورا کنا دا مونگ تا تبلیغو نگی بقپل ہے مونگ تا ویچ دا اللہ ندا کیدو ادا مخلوق ندا نکیدو آخد ہے گورا نو دا تبلیغ تا رکاوٹ شو ز او تب تبلیغ لار تا دے تبلیغ کار تا رکاوٹ نہ جوڑی او دا با الکی چیز من کور جوش اچھے کور جوڑو دا غی دا پار دے تدبیر المنزل تل سا حکام تاس اوے مخ کی بقرہ کی. وکانا یامرو اہلہو بالصلاۃ والزکاۃ دب حکم کو کور نے خپل تا دا منز کولو دا زکات ور کولو. وکانا عند ربی مرضیہ وہ دے پنی درخ پل غرکڑے شویم. وذکر فی الکتاب ادریس دے ادریس علیہ السلام ذکر دو زائد ہیں یو دا بل سورت انبیاء پینزہ آتیا کی. وذکر فی الکتاب ادریس یاد کا دا نصیحت پا تور باندے فی الکتاب پا کتاب کے ادریس واقعات ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا او یقینن دے او رشتینی نبی. ورفانا او مکانا نلیا پور تکڑے منگا دلرا مرتبی اچتے تا دائے ندی لی چھ ورفانا او الاسمائے اچت مقام اللہ ورک. ابن کثیر وی اسمان تے ادریس علیہ السلام ندتلے آئے اسرائیلیا تو دقی سگو خلقو کتابوں کی لکڑی دی جی ادریس علیہ السلام اسمان تا خطل دے اور جنتیان اللہ جامع جوڑے کم جنتیان اللہ دا دنیا کے جسوک جنتیان نا پر رقم دینا لی گیا بے نا پر جامع پر جوڑے ادھر ہو گئے ادھر ہو جنا ادا تا تسنگ پتو رے چاہا ٹیلر دے منگ تلا پتہ نشتا خدشتا کہ ماتا پتشتا چاہا ٹیلر دے اور دا خد دیتا پتہ لگی خواہ اسمان تا خطلیل تی جامع جوڑی دا سو ہے. ادریس علیہ السلام پا مصر کے پیدا ہو خلق بہتا ہر مسل حرام سوے ہر مسل حرام سا سوریانے جب کی تجربہ کار توئی دانے جی ٹیلر توئی نا تجربہ کار ڈیرو اطلس القرآن دا وضاحت کرے خان نو ورفعنا مکانن علی ادا مان چی جی اسمان تہ خے جو لکھا ورفعنا مکانن علی پور تکڑے مونگ دلرا مرتبی اوچتے تا سمانا آغا مکانن علی سو تجربے ڈیرا اوچت تجربہ اولائک الذین انعم اللہ علیہم داغ خلق دی چ اللہ احسان کرو پاگے من النبیین دا انبیاؤنا من ذریت آدم دا اولاد آدم علیہ السلام نام و ممن حملنا مع نوح اکتو اے نا ٹکتا خزو اولاد بیا زما سمی گیا نا نبیارتا چل خیما آغا چل چی ما پخپل لی دلیو یاو تبلیغی تلیو کال لا نو چی کال پس راغے دزوی و دکے جوڑ شو نو خزی دا سی چل کرو چی دا غٹ دمامی راوڑے وے ادا کٹ دلاندے پٹے کڑے وے دا خاون دے راغے کٹ کی کنا دا خپے دا سی کولا نا دمامی سر اخپاو لگے دا چی کتے و کتل نو خزی تو ویدہ سی دی اے دا خود غد کنا ولی تا خبر نی ازوی دے و دکے ندے وے و دکے خودے خدا راتو چی دا ما کال تیر کو نو ما خلکو توی چی دا خدای حکمونو او دا پیغمبر پا طریقو کی کامیابی دا نا آغازی لرش خوارا دا سمونگ مره خو نرول دا خو سا جنازه ندا وی نازول بچه ری ری ای بانو دا خو سستا گنا ندا مونگ را اولی دی وی خوا زامن رالو و توی لکو یا خبر در تکو ما بسترم آغا دا پرتد لپڑ می تی لرکڑ نده خو کچر دا دمامی سار ما اولی دی نوزو با دا بسترالم بیازم خدا دل کال مال لنو دا ما بیا با می انشاءاللہ خدای خبر چی پا مرگ با می روڑای و کنا زامن لالو جماعت کے مشرانو تاوی مشران رالو و تاوی خیر دا کاکا دی سر گزارا کوئی سوال نہ پیدا کی زو با سبا خدای پاک تسوی ما چی خدای پاک ما با بار خلکو تاوی چې دا پیغمبر طریقو کی کامیابی دا چې کور ترالو نو بیا می دا خزی جواب نشو کولے وی سوال نہ پیدا دانور بوی دا دیر غالی رو خیجو خو یا با دار نی پیسالا پا دیو شو مشرانو و تیلک پلارم دے بیا با در پوری خلق خاندی ناغ زامنو یوزوی دمامو پسر کرا بلو اگو نشرت کری و واپس روانی کری بہادری پا کار دا او دیتا میدان نجیحاد وی لوگ انتظان کلک که انشاءاللہ ستا با اللہ امداد کئی زکا ستا مقصد دعوت و تبلیغ دے نو دے مقصد کے با اللہ تا کامیابی خو لکٹنگ شک لک شخا پا دے کار نکی یرا دا دا خزو کار دے نو دا خزو سی ستا با خو خنی او کار کور کیا با کی اتا با پا دے زان خلا سی چی دا دا خزو کار دے ولی تا خز ایسا چی تو دا دا خزو کار دے تا بے نپرے دے دا اللہ حکمنا دا نبی علیہ السلام طریقے دا غم و خادے کی برا ولو پا زان کی خلکو تبخیو چی دا دعوت و تبلیغ دا مشن دے او دے طریقہ دا دا دی دا غسی دا میں اکڑل دا سے واہ اللہ فرمائے اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم و ممن حملنا مع نوح نوح علیہ السلام نہ نیم سو کالا دا دعوت و تبلیغ کار کرے ہوگا و ممن حملنا مع نوح انوح علیہ السلام اگر انسانو چھے زوے کل خلاپو او اللہ تیوی دا زوے ماں سر چھے روخی جی اللہ تیوی لرکوا نستا زوے نہیں لرکا اگر والا غرق کو خوا اولائک اللذینا نام اللہ علیم داغ خلق دی چھے نام کرے واللہ پاغی ماندے من النبیین دا پیغمبرانونا من ذریت آدم دا اولاد آدم علیہ السلام نام و ممن حملنا مع نوح دا چانا چ سوار کڑو مون سردن علیہ السلام و من ذریت ابراہیم و اسرائیل دا اولاد ابراہیم علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام نام و ممن ہدینا وجتبینا او دا خلقنا چ مون وتا ہدایت کڑو مون غور کڑو اذا تتلا علیہم آیات الرحمن کلا چ لسلی کی گی پدی باندے آیتون دا اللہ خرو سجدا و بکیا نو غرزے دل با سجدہ کون کی جڑا کون کی دا بیا سجدہ دا فخلف من بعدم خلفنا ذو الصلات و فخلف من بعدم خلف ذو الصلات من الدین برباد حذیفہ رضی اللہ عنہ یو سڑے اولی دو سگڈ وڈ منزے کہو پسے ہی طریقے نہ کہو تپوستے نہ کہی زوانا دے ہاں ویدا کے سم منست دا کم وخ نہ کہے ناغو تو ویدا خوزو دا سلویخ تو کالو نا نو حذیفہ تو وی سلویخ کالا نا تا یوم نہ دے کرے سلویخ کالے سی تا یوم نہ دے کرے کدا سی منز کولو سرا پتا مرگ راغ نو یاد ساتا تب خلاف دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرش حضرت حسن رضی اللہ عنہ وی وی دا اضاعت و صلات نا مراد داری چی خلق جماعت تا ال رازی چی دا دکاندارونا دا تجارتونونا دا خپل و مزو چرچونا خوز گرش نوی بیا راشی یا سو تنگی وی وی ما منزو کو الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر سمی اللہ علیہ وسلم شیطان نی خبر دے بیا وطی میخا شیطان پا دیم پوینشی چی جماعت تا سوک منزل راغن یا سو تنگی وی وی منز میں اکو امام قرطبی وی وینن سبادا سی ملیان شتا چه دا مانده دا حقیقت نا ناخبر دی اسی عدد کئی خواه واتبع الشهوات. اللہ فرمائے فخلفا من بعدهم خلفن ازاو صلات راغلل دا دینا رستو ناکار خلق ازاو صلات برباد کمونز منز برباد اوئی کیم ان خزیم تو تلکا عبادات کے رضان نہ طریقے اکڑے دا مکو انا نا کیم خزیم زان تا انا وئی انا اوزو تو ما خوئی پیدان کے پزان کے دا انا نصیحت در تکو ما وے منا سوچ وائی دی دنیا کے بس یو زیم فائدہ من بدے پیدا من با پدی نشی او انام ترقی داغی ون سانگی نی چه مرضی لگی دلی پتنام نور الحق چه عجزی کوی اللہ تا نور الحق چه عجزی کوی اللہ تا درجی بے اچتی گی روزانا تا تم داویم انا مو آج بس ما وکو داس تو درگا مند لگ سم کو ما ہوکو داس زما کو خدا زما مز دے دا خطا زانتا انا ہوئے نو انا زانتا مو آیا خا دا زان نا انا سے مجھوڑا وخا فخلفا من بعدهم خلف الصلات خلف نزا الصلات راغ لل دین رستو ناکار خلق برباد کمونز منز برباد کو خا تا تبوئی مندا سے کوا خا مندا سے کوا کله ورته وی تری اور رکعت کا وخا او دو سر بسکے حدیث کے راضی کا صلات المغرب صحابی تپوس کے وی تر سنگ او کم وتوی کا صلات المغرب نو تر ما خام سو کے سو کو درے نو درے رکعت شو کن وی دی سر دلیل نشتا و من سر پڑیرو دلائل دی خود تا تا پتہ نشتا ولی نشتا پیغمبر صحابی تو وی کا صلات المغرب وی تر دا چو کلا کلا ما خام حزا و صلات فخلفا من بعدهم خلف نزاع الصلات اکل ابو پتا دپی لگی ودا حنا پمن باطل لے ولی رفع الیدین نہ کی امین بالجار نہ وی فاتح الف الامام نہ وی او دا تا چ دیش کال مخ کے نہ وی لین بیا بس کے راگی بسنگ چلی دمرا کو منگم پوے کہ کنا یو سڑے شل کال دیش کال پس دا طریقہ شروع کی نو دا دیش کال منزور چ کڑو کنا دا ٹیکو کنا اللہ فرمائے فخلفا من بعدهم خلف نزاع الصلاة راغلل دین رستو ناکار خلق برباد کمونز وتبعوا شهوات روان شو دنس پخواش پسے یو مولانا صاحب تے چاوی اگر غریب داس ساده بنتے ہو یو علی حدیث غریب را گیر کڑے ہو وتے لرش مڑا ارش پ بدعات کے پروج کی شلکات تراوی کے ارش بدعات کی اگو تبھی یار چیز حضرت عمر سر مر گرے منو بے دتی خیما بے دتی خیما خواگا پہ پوچھ چاد سوئے داوی ملا مطلب داو کہ تما تو بے دتی ہوئے تو بیا خو حضرت عمر استا پنس بے دتی رزکا داغ کڑی دا داغا مل دے اور نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین پتا سو لازم دی زما سنت زما دا خلفاء حضرت عمر خلیفہ ہو کہ نہ ہو آیا سب پپا تے دم رگاٹو خل کو پسے دے خلو پڑ دے دوائش سدا خدا یا رشتہ کے نشت وایا فخلفا من بعدهم خلف نزاع الصلاة راغل الدین رستو ناکار خلق برباد کمون وتبو شاوات روان شو د نفس خواہش پسے فسوف القون غیا زرد مخامق بشی سزا د سرکشم الا من تابا و آمنا و عمل صالحا مگر اگر سوک چه توبه اخ کلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ خپلو ورکرانو تا خط لکلو نو کرانو تا او پاغی کی وطا لکلو انا اہم امرکم عندی السلات فمن زیعها فهو لما سواها ازیع موتا دے امام مالک کی دی عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکی و او زمانو کرانو ستاسو گورے دا ٹولو نو ضروری کار با زمان پا نیز منزی گورے کہ تاسو منز برباد کو نو زمان کار با ٹول روان کے خوا نو کری با برباد ای خوا او اس خوڑتا خلق چلی بارا کے دا پنجاب یو سیٹو آغا سر از نو کرم کار خانا کی نو دا سارے جمع تا ببے مشین بند کو دو مشینانو بند با مکر ماس پخین جمع تا با میں بیا بند کرو مازیگر بیا ما خام بیا اماس خطن خباسیم چوٹی شوا دولت گھنٹے ڈیوٹی بوا یورا دے آغا سیٹ زد دفتر تو گختم ما توی راشا چے لڑا منو ما توی خان صاحب میں ہوں ویزا خوچ رازم ستا مشینان بندی خوچ رازم ستا مشینان بندی میں نے جدا سے خبر ندا تو پدا سے ٹیم کے رازی چے زمانزل تلیم نو زمان مشینان بندی نو ما توی زنن سلور زل در غلیم سار در علم بندو میں سار منزل تلیم وی ماس پخین در علم بندو میں منزل تلیم وی مازیگر در علم بندو میں منزل تلیم میں ما خام در علم وی بندو میں منزل تلیم ما تو ایسے نماز ہے ہمارا وارا نہیں کہتا ہے میں خواہ میں ایسا کام بھی ہمارا وارا نہیں کہتا حساب کرو اللہ دے خساتی او پختون آغا و سرا منشیو بابو و سرا اگر ماں تیزا سے چلے سیٹ تھا تو سوئی میں دگا سے تڑے مانزل زما حالانکہ ماں کا سیٹ تو میں آپ کو پروڈکشن چاہیے یا نماز برا لگتا ہے میں تس کے خود نور کاریگر کا میں کپڑا در کیا بزم در کم کا نا پروڈکشن سر ریکار دے نہ نا ایسے نماز ہمارا وارا نہیں کہتے میں ناگا منشی تو میں دیکھو ماں دوی زماں منظونا وارا نہ کی پیغم مکہ دے بدل زیا خوم میں خا وی چت کل عزیز صاحب کتاب لما پس راش میں خا لاڑم کٹ کے ملاس تو میں زخ ورزم حساب کتاب و سرکو میں ز چیزوں لاڑو ناگا منشی ہو تو وہی سر مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا بھی حساب کتاب بے باک کرو ناغوتی کیوں آپ کا کیا گناہ ہے وہ زما گناہ دار ہے چت دے ابا سے نز چندن پد ننگ و نکم سباب پر خل کو تو منظو نہ بن کے چمانزل بنا دے نو دا دا انگریزان ملتے چھتا ہوتا ہے زمان منزو نوارا نکی زمان حساب مک ناغا سیٹ نیو دو خطا شو وی چلے آر جے صاحب کا مرضی ہے مولانا صاحب میں زب استاقوخ شما تا دا خدا امداد لی دلے نرے آن اب یا با زمان اسی مشینان بندو سیٹ برا گئے غگ بے نکو خوا تا دا اللہ پا دین ننگو کا اللہ بستا امداد کئی خوا نو شیطان با پیدائشی مانزه تا بده نپری ریخا فخلفا من بعدهم خلف ازا و صلات راغلل ددین رستو ناکار خلق نو رستو الا من تابا و آمنا و عمل صالحین بید آغا چانا چه تو بیو استلی دا ایمان را وڑه ده عمل کرده پسونت فولای که ادخلون الجنه دا کسان زیب جنت تا ولای ظلمون شیع ظلمن کیگی پدی زربار جنات عدنین جنتنو دا ہمیشوالی تا دا ہمیشوالی جنتنو تب اللہ رب العزت وردن نکی جنات عدنین ملتی وعد الرحمن و عبادہ بالغیب جنتنا ہمیشہ سے دو اگا چ وعدہ کرے دا اللہ دا بندگانو خپل سر بالغیب نہ دیدا انو کان وعدہ ماتیا یقیناً وعدہ دا اللہ پورا کے دیشی لا یسمعون فیہا لغواً الا سلاما نا بوری آگے کیا بس خبر جنت کے لیکن اوری بسلامنا ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ وباد جنتیان لا پاگے کے خوراکنا سبا بیگا کناد دوامنا ہمیشہ بخوراکو نہیں خواہ تلک الجنت اللتی نور سمن بادنا من کان تقیام داغ جنت تے چور کو بے عوض آغا چاہتا چدید بندگانو زمان آغا سوک کان تقیام چوی توحید والا چی توحید منل رہے